Tjena kompisar, Abbe här. Jag pratar lite tyst för jag sitter på parkeringen utanför Lidl, ni vet den här stora jävla nazibutiken. Nazister, jag svär, tyska grejer bara. Och det, jag fattar inte, det är så många människor som handlar där inne och de snattar där inne. Varför gör man det? Man måste fan snatta med hjärtat. Inte gynna såna jävla nazibutik. Fy fan, jag svär ärligt. Det är inte okej. Okay. Whatever. Nu sitter jag i bilen och chillar lite. Njuter av skuggan. Kollar in gussar som kommer förbi. Inte så många faktiskt. Det kom en Toyota förbi för en liten stund sedan och ingen guss. Bara en liten jävla snorunge som satt i baksätet. Och så glodde han på med den lilla svenneungen. Jag gav honom fingret. Jag svär. Fy fan. Det är så jävla cool. För att han började liksom gapa och skrika. Jag kunde se det genom fönstret. Jag hörde honom inte förstås. Men jag kunde se hur han satt där liksom och pappa, den jävla blatte som gav mig fingret. Och pappa, vad säger han? Lägg av, det är solsting bara. Skitunge. Win-win för mig. Ja, satan. I alla fall, nu kom det en kärring. Hon tittar bort. Jag med. Inte mycket att titta på, jag svär. Okej. Okay. Jag ska chilla vidare lite grann. Och ni får ha det fett bra. Adios.